ริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจความพาสุขทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพี่น้องพุทธบริษัทหมายมากหลากหลายผู้ที่ได้มาร่วมธรรมเพลปลูกป่ารักษาดงอนุรักษ์ธงไทยเติมน้ำใจสู่แผ่นดินในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้อาตมาภาพมีความรู้สึกในจิตในใจอย่างท่วมท้นในความรู้สึกอันเป็นสิริมงคลที่ได้เห็นภาพญาติพี่น้องทั้งหลายมากันในวันนี้มากมายก่ายกองคิดว่ากะคาดการเอามากกว่าพันดูลักษณะพวกเราที่นั่งกันในขณะนี้ขนาดมารวมกันโจนเต็มไปหมดเนี่ยทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าต่างอาวาสต่างวิหารลูกหลานสามเณรน้อยผู้น่ารักน่าเอ็นดูทั้งหลายเห็นแล้วน้ำตาจะไหลวันนี้แม้จะไม่ได้กินอะไรก็คงจะอิ่มแล้วมาถึงวันนี้ก็ทำให้คิดถึงพ่อแม่บรรพบุรุษโบราณโบราณอีสานบ้านเราที่ปลูกบ้านสร้างบ้านสร้างเมืองมาถึงพวกเราอยู่ทุกวันนี้วันนี้เมฆครึ้มเห็นแล้วก็มีความรู้สึกไปอีกอย่างหนึ่งเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนพี่น้องทั้งหลายบางท่านบอกว่าตั้งใจจะมาแต่ก็มาไม่ได้ฝนไม่ยอมหยุดถ้าฝนไม่ตกจะมามากกว่านี้แต่มาถึงที่นี่ไม่มีฝนมีฝนแต่เวลากลางคืนแต่พอถึงตอนเช้าแล้วก็มีแต่เมฆครึ้มให้ความร่มเย็นแก่การกระทำงานของพวกเราวันนี้ปลูกป่ารักษาดงดาย่ากำจัดวัชพืชอนุรักษ์พงไพรเติมน้ำใจสู่แผ่นดินคืนธรรมชาติให้กับธรรมชาติมาเห็นความพร้อมเพียงสมัครสมานสามัคคีหลายหมู่บ้านไม่สามารถจะเอ่ยชื่อออกนามจรไนได้หลายอำเภอหลายตำบลหลายจังหวัดดูคร่าวๆบางท่านมาจากมหาสารคามกาฬสินธุ์อุดรขอนแก่นเมืองเลยนครพนมหนองคายมุกดาหารลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนแล้วก็ยาวลงไปถึงตอนล่างพากันมาปลูกป่ารักษาดงในวันนี้การกระทำของพวกเราในวันนี้ฟ้าดินเป็นพยานฟ้าดินได้เห็นสวรรค์มีตาดังที่ป๋อบุญจิ้นเขาว่าความจริงพ่อแม่อีสานบ้านเราก็เคยพูดมาเบื่อมพ่ายผ่าพุ่มสวรรค์ผลเด้อเทวาพายพอแหล่เล็งเหยี่ยมถึงสวรรค์ผลหางมีตาเล็งลำพี่น้องเอ้ยเฮาสัวดีและหายพ่ายผ่าเพิ่นลำแน่งขออภัยให้ขอพูดภาษาพ่อแม่อีสานบ้านเราสักทีให้มันเกิดความชื่นใจพ่อแม่ของเราว่าบนฟ้านู้นสวรรค์มีตาถึงสวรรค์ผลมีตาลิงลำพี่น้องเอ้ยเฮาทำสัวดีและหายพ่ายฝ่าเพิ่นลำเน่งวันนี้พวกเราปวงเทพเทวดาฟ้าดินลุกขะพมมะทั้งหลายคงจะชื่นใจเห็นสิ่งที่เราทำในวันนี้ต่างก็มุ่งหน้ามาที่นี่ไม่มีการบังคับบัญชาไม่มีการข่มเหงเด็ดเบียนมาด้วยใจศรัทธาประการแรกในพระพุทธศาสนาในคำสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาประการสองก็ศรัทธากับครูบากับอาจารย์พวกเราก็เลยถึงฝนจะตกแดดจะออกก็พากันมาคิดถึงสมัยพ่อแม่ของเรานะสมัยยังไม่มีรถราม้าช้างสมัยป่าดิบดงดำหักร้างถางพงทำลายพงไพรสร้างบ้านสร้างเมืองจนเกิดเป็นทุ่งไร่ทุ่งนาอันอุดมเกิดเป็นวัดวาอารามโบสถ์วิหารอาราอารามเป็นหมู่บ้านชุมนุมเมืองผลพวงของบิดามารดาของเราบรรพบุรุษของเราได้กระทำเพื่อหล่อเลี้ยงพวกเรามันก็เลื้อมาเป็นสภาพที่เราจะต้องแก้ไขกันต่อไปมันมีส่วนดีและก็มีส่วนเสียวันนี้มีแต่เมฆมองขึ้นไปแต่พี่น้องทางไหนเลนเมกต่างก่อนเป็นงนคือฝนสิตกว่าโยผัดผ่านพระโยมย่ำใหญ่สายตามองเทิงฝ่าเห็นไม่ค่าเคลื่อนที่พี่น้องเอ้ย ตามวิธีโลกกวงท่วงสลังวังเว่ขึ้นหอดเด้ขึ้นหอดขังสีสานเก่าเดิมดาเฮานออยู่ทางท่องกระเสริมสุขหักแพงท่องเสือสิไปเนื้อหรือไตไปทางใดกามวนเสินล่งเฮือนไปมีตั้งแต่พี่น้องบ่ยำยานหมู่โพยไปทางใดหอนติอึดแนวเขาล่งเฮือนไปก็หาเห็นพอตั้งแต่หมูฝุ่นบางทีนี่บาดหนองเที่ยวยืดยองยามมวนเด้ขั้นสิเขาไปดงดันดาวกะชิดสีใจโบหนาสะออนเสียงนกหมวนยินอยู่ปลายใหม่ยามเมล่ไล่ห้องห้วยเสียงครับเสพพรซ่อนเด้ดงดันดาวเพียงเผิดแผ่นสวรรค์พี่น้องเอ้ยโฮ้ยขออาตมาได้พูดภาษาอีสานบ้านเฮากับพี่กับน้องทั้งหลายมันจะเกิดบรรยากาศฮักแพงกันอีกแบบหนึ่งคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ของเราเนาะสมัยก่อนนู้นเข้าป่าเข้าดงเห็นหมู่ใหม่ในดั่วดงเหมิดมุ่งนาคำลวงไหลล้นเต็มต้นทางสัวสัวสันสกุนาในเถื่อนพี่น้องเอ้ยแซวแทะถ่วงทั่วเถ่าเราล่างกดปูดห้องกลางเราดอนเล่ากาว่าขันนี้นั่นกงหวยดงลวงโอ้ไผ่สนแสนสัมมาหมู่ใหม่บานหอมเหินหอมสัวสัวสันสู่สำสุ่มซัดสกุนาแนวนกหอกฮ้อนเห็นอมดงดอนใหม่ไพ่สนสวรรค์เขตสัตว์ต่ำต่อยขนาดเหนือแต่อยู่เย็นอยู่เย็นพูดแล้วก็คิดถึงบ้านพ่อบ้านแม่บ้านพระบุรุษของเราสมัยป่าดิบดงดำเขาป่าพงดงดอนแต่วันนี้ถูกทำลายเกลี้ยงเป็นเหตุให้เราได้มาประชุมกันหลายพันคนในวันนี้เพื่อการปลูกป่าคืนดงอนุรักษ์พงไพรเติมน้ำใจสู่แผ่นดินคืนธรรมชาติสู่ธรรมชาติตรงมาถึงสมัยใหม่นี่โลกได้เปลี่ยนแปลงไปพี่น้องเอ้ยคนเกิดมาล้วงหลายแก้วกินมีหน่อยสินทำห่างม้างเม้นจางเจือซะแล้วขวดเคลียไข่ไม้หมางป่าดงสมภารเบื่องบารมีกระตกต่ำถ้ำพระเจ้าซุ่นสอบปอหำเพิ่งคนจะคิดใครคนสาตเพศอาคมเมาเพศทางวาดโตเฮียนหูดูแค้นไข่คู่บาซ้อนสังถ้ำพระเจ้าไม้หมางบ่อนับถือสิทธิ์บยำเยงหยาดคุณแห่งคู่บาข้องโบห้าเราทมเสียเสียงลูกบ่คำหนึ่งเหลี่ยงบุญคุณพ่อแม่ซะแล้วเหือเถิดหายจาขาดาเทียงแม่บ่เต็มใจเหลี่ยงลูกอ่อนในอกหายากเบื่อเท้าตายแต่ในท้องพ่อบ่ปองปุ่นเหลี่ยงทารกาลูกอ้อนนอนแนวขางรับแล้วขัดขาตายโลกกำลังเดินห่อนซูนขาดสินธรรมโลกากวยเกินทะลังทะลายหยองข้องทำเจ้าองค์พุทโธเกียรติเมลินดินและฝ่าแดนดาวกะแดงงวยสาตเพกกะอาคมใหม่มีมาถ้ายานถึงเวหาห่วมเหี้ยงพระจันทร์แจ้งดำทินดันเมโคคำเมฆบินลวงฝ่าอิงเอื่อมแทนพระอินทร์พี่น้องเอ้ยพากันบูแผ่นเผินเที่ยวทองทำมลิดทางพงไพ่ปลาแปลงตายเกี่ยงอาเกลหลอกชนะนั่นเนื่องนี้สัตว์สิงเน่าอยู่หนามพากันดิ่นดันตายฟุ้งมูสกุณศาสตร์เสือมวนหมูปักศิลพากันบินไปหาใหม่เสาเน่าจังบินบนถ่ายนี่ตายเป็นหมูหมูผู้ใหญ่พ้าแผ่นหลาดทลายหล่มลาวเลียนเปลี่ยนปินแปรของขอบคันทะเสกลหนในข้ามีเมือดควรทะลังใหม่สายเงาเงาเงื่อมลาซีซุนเมกจักรวาลคนขาวแดนดาววันไหวเทพพาผืนอินพรมเทียนสวยได้ว่าจะตุโลกหลังพ่วงหล่ำซอยบ่อขึ้นได้แล้วเทพพาผืนอินพรมรื้อสิซอยขันทั้งห้องพี่น้องไล่เทียมหอมทำพี่น้องเอ้ยขออภัย ผู้ภาษาเสียงในฟิล์มอีสานบ้านเฮาก่อนมันพาไปคิดถึงพ่อถึงแม่ป่าดงพงไผ่วันนี้เรามารวมกันเป็นพันหลายพันคนทำงานร่วมกันหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินเหือไหลใครยศเหงื่อแตกหนาไข้ข่าวแตกหลังเอาเหงื่อเอาแห้งมาทำบุญบูชาพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเฮาใส่นี่แทนสินพ่อแม่เอ้ยยังเมื่อฟุ้งสะเสียงซูนซ้ำชีวิตหูห้อยกับซูนเสียบ่หอนหวนเห็นใดทั้งพองบุญกุศลทั้งพองอัฐิเบื่องอังคารเท่าทานทางถมถอมแผ่นเผิดให้เฮาได้หงเห็น ส่วนมะนาวโคตรเสือเสียงสื่อสักสกุลบ่ฮอนสูญหายไปจากโลกกากวงทั้งพองบุญกุศลเบื้องป่าปังตำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดโลกล้านแท้แล้วเฮาในถูกหยากให้เคลื่อนขาดเงินค่ำเอาเหือแห้งเฮานี่พอมีปุ่นปันให้ถามมาท่านย่อมวนแห้งงานบริจาคพี่น้องเอ้ยบุญกุศลก่อสร้างท่านให้พอแม่เฮาข้างพองเลือนแลนเหนือพร้อมพำดวงสิว่าเฮาได้มาทั้งเบิดจากพ่อแม่ขี้เฮาพุ่นแน่นสิดับคันเหมียนมอละนั่งแค่ย่อมตายต่างโลกเทได้ท่านเหือแห้งเทนี่เวนให้พ่อแม่เฮาขออภัยพี่น้องทั้งหลายผู้ภาษาอีสานบ้านเฮาบ่รู้จักภาษาอีสานคงจะพอเข้าใจปลูกป่ารักษาดงอนุรักษ์พงไพ่เติมน้ำใจลงแผ่นดินทำคืนธรรมชาติสู่ธรรมชาติคืนหยาดเหงื่อแรงงานถามทานเพื่อบิดามารดาเพื่อบรรพบุรุษของเราพระพุทธเจ้าเรียกการให้เรี่ยวแรงเป็นทานนี้ว่าถามทานคือให้เรี่ยวแรงเป็นทานเราได้เรี่ยวได้แรงหยาดเหงื่อแรงงานชีวิตจิตใจดวงชีวาทั้งหมดได้มาจากพ่อจากแม่พ่อแม่ของเราทำอะไรไว้ในโลกทำดีทำชั่วอะไรไว้ดีชั่วนั้นจักเหลือไว้ถึงพวกเราผู้เป็นลูกเป็นหลานเช่นเดียวกับพวกเราก็ทำดีทำชั่วทำอะไรไว้ก็จะตกทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานอีกเช่นเดียวกันจึงบอกว่าย่ำเมื่อฟุ้งสัดเสียงซูนสำซีวิตโหบห้อยกระสูญเสียบ่หอนหวนเห็นใดไม่เห็นแม้กระทั่งร่องรอยเมื่อตายไปแล้วทั้งพองอัฐิเบื้องอังคารเท่าฐานทางถมถ่วมแผ่นเผื่อนให้เฮาได้หงเห็นกระดูกกระเดี่ยวเท่าฐานที่ถูกเผาเผาไปทับถมแผ่นดินเราก็จะเห็นแต่เพียงเท่านั้นส่วนมะนาวโคตรเสือเสียงสื่อสักสกุลพี่น้องเอ้ยบ่ฮอนสูญหายไปจากโลกกากวงทั้งพองบุญกุศลเบื้องป่าปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายซอยหอดเส้นเฮายังโยขังพ่ายสอยหอดลูกหลานความดีความชั่วบุญและบาปที่พ่อแม่ได้กระทำไว้ก็จะเลื้อเป็นผลต่อเนื่องมาถึงลูกถึงหลานพ่อแม่ของเราสมัยก่อนนั้นป่าดิบดงดำหุบเขาป่าพงดงดอนความเจริญทางเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ยังไม่ก้าวหน้าไปไกลอย่างนี้ก็พากันทำมาหากินขูดหัวเหล่าเก่าหัวหญ้าหักร้างถางพงจนแผ่นดินได้ราบเตียนเป็นทุ่งไร่ทุ่งนาอันอุดมรวมกันเป็นหมู่บ้านชุมนุมเมืองเกิดเป็นวัดป่าอารามโบสถ์วิหารอาลาอารามจากผลงานแห่งการดิ้นรนแห่งการต่อสู้หักร้างถางพงเพื่อหล่อเลี้ยงลูกหลานให้เกิดเป็นบ้านเป็นเมืองบอกภาษาบ้านเฮาว่าขูดหัวเล่าเกาหัวหยาคัดหัวเอียงเลี้ยงชีวิตชีวาแล้วเลี้ยงลูกให้เต็มบ้านเลี้ยงล้านให้เป็นเมืองเลี้ยงกันมาพากันใหญ่ได้เป็นมกหมอกปอกซุบหัวเป็นอาณาจักรลักทำมกหมอกปอกซุบหัวได้เป็นตัวเป็นเน้นเป็นจะหัวจวนหน่อยพอโมกตาแสงเป็นบ้านเมืองเสียงแสะอาณาจักรลักทำแล้วพวกเราผู้เป็นลูกเป็นหลานก็รับมรดกแต่การต่อสู้ของพ่อแม่ของเราสมัยก่อนโน้นให้พวกเรามีชีวิตอยู่ได้อุดมสมบูรณ์มาแต่มันก็ได้ทำลายบางอย่างหักล้างถางพงป่าดิบดงดำหุบเขาป่าพงดงดอนราพานาสนผลสะท้อนจากการกระทำเช่นนั้นก็มีผลในทางดีก็คือได้เลี้ยงพวกเราให้เป็นบ้านเป็นเมืองเจริญรุ่งเรืองเติบโตมาแต่ผลอีกอันหนึ่งตามมาก็คือเมื่อทำลายป่าหักล้างถางพงเสร็จแล้วก็มีความร้อนเกิดขึ้นกับโลกสูงมากเริ่มฝนฟ้าไม่ค่อยจะตกต้องตามฤดูกาลอากาศที่เปรียบแปรปวนความขาดแคลนต่างๆน้ำเสียอากาศเสียน้ำเน่าอากาศเสียดินเสียอะไรเสียขึ้นโรคภัยไข้เจ็บนานาประการก็ประดังประเดกันขึ้นมาสายน้ำต่างๆก็เริ่มเหือดแห้งที่จะหล่อเลี้ยงหมู่มวลสรรพชีพปัญหาอันนี้เกิดขึ้นคลื่นของความร้อนก็เกิดขึ้นพูดง่ายๆว่าเราไปทำลายธรรมชาติเสียเราไปทำลายดินจนดินเสียดุลยภาพดินก็เกิดแผ่นดินไว้ เราเอาไฟไปเผาโลกเราไปดูดเอาน้ำมันน้ำแก๊สขึ้นมาใช้มาเผามาอะไรมากน้ำก็เอาคืนน้ำก็เอาคืนเกิดน้ำท่วมเรามาทำลมให้ลมกำเริบเผาป่าเผาดงมาเผาพิษพวกแก๊สพวกน้ำมันไฟเหล่านี้ก็กำเริบอีกเมื่อเราไปเบียดเบียนไฟไฟก็ย้อนกลับมาเกิดฟ้าผ่าฟ้าแลบเกิดคลื่นความร้อนสูงมากร้อนแผ่นดินแผ่นฟ้าเพดานโลกที่กั้นแสงดวงอาทิตย์อันแผดเผาแสนจะเร่าร้อนอุ่นตาและเอร็ดเรามีชั้นโอโซนคือเพดานของโลกที่เราเรียกว่าฟ้าไม่คอยกั้นเอาไว้บัดนี้เราก็ทำลายด้วยการเผาไหม้ท่อไอซงไอเสียจากโรงงานต่างๆควันพิษจากท่อไอเสียแก๊สพิษอากาศพิษน้ำมันทั้งหลายที่เราเผาขึ้นไปมันก็ไปรวมกันเป็นกฎในตรีกฎกรรมฐานรวมกันเป็นเมฆเป็นฝนตกลงมาเป็นพิษให้ต้นไม้ทั้งหลายตายให้ปูปลาสัตว์น้ำทั้งหลายตายอยู่ไม่ได้ในขณะเดียวกันก็ไปจับกันกัดก่อนเพดานโลกที่เรียกว่าฟ้าก็เลยรั่วเรียกว่าโอโซนโฮลความร้อนเหล่านี้ก็แผดเผามากมาตามรูเกิดโรคพยาธินานาประการแล้วก็เกิดคลื่นความร้อนที่ตายกันมากขึ้นมากทั้งหมดนั้นคือเราเอาจากธรรมชาติเปลี่ยนเปลี่ยนธรรมชาติจำเป็นจะต้องคืนธรรมชาติให้แก่ธรรมชาติสิ่งที่พ่อแม่ของเราได้ทำไว้เพื่อประโยชน์แก่พวกเรานั้นเราก็ได้รับแล้วส่วนโทษที่ท่านทำเอาไว้เราก็จะต้องได้รับจึงบอกว่านี่ทอบุญกุศลเบื้องป่าปังตำบาปยังโยขางพ่ายสอยหอดโลกลาแท้แล้วจำเป็นจะต้องแก้ไขวันนี้เรามาปลูกป่าวันนี้เรามาดายหญ้ากำจัดวัชพืชนี้เป็นการเอาเรี่ยวแรงของเราที่ได้มาจากพ่อจากแม่มาบริจาคบุญกุศลก่อสร้างมอบให้ตอบแทนบุญคุณบิดามารดาที่พูดนี้เราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นผลอันเกิดจากการกระทำใดๆของพ่อแม่ก็ตกมาถึงลูกไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะชั่วเราได้รับทั้งสองอันส่วนดีเราก็รับเอาไว้ทนุถนอมส่วนความชั่วร้ายผลร้ายที่จะเกิดมาจากการกระทำแต่ก่อนนู้นพวกเราได้รับก็มาช่วยกันแก้ไขเป็นการไถ่บาปไถ่เวรแก่พ่อแก่แม่เรียกว่าพระพุทธเจ้าว่าผู้ใดปลูกป่าผู้ใดรักษาป่าผู้ใดรักษาแหล่งน้ำให้น้ำเป็นฐานเป็นที่อยู่อาศัยแก้ไขความกันดารลำบากเตสังรัตโตจะทิวาจะสถาปุญญังปวัตติธรรมัฏฐาสิระสัมปันนาเยชนาสักขาเมโนคนเช่นนั้นชื่อว่าเป็นผู้เจริญด้วยบุญทั้งกลางวันกลางคืนเจริญด้วยบุญทุกเมื่อเป็นผู้ตั้งมั่นในศีลเป็นอยู่ในธรรมเขาไปสวรรค์แน่นอนแต่ในขณะเดียวกันผู้ใดถางป่าผู้ใดเผาป่าทำลายป่าทำให้แหล่งน้ำได้เหือดแห้งไปเตสังรัตโตจะที่วาจะสถาบาปังปวัตติบาปย่อมเจริญแก่บุคคลเหล่านั้นทั้งกลางวันกลางคืนอธรรมัฏฐาสิลสัมปนาเยชนานิรคามิโนชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ตั้งมั่นในศีลชื่อว่าเป็นผู้ไม่เป็นอยู่ในธรรมชนเหล่านั้นก็ไปนรกแน่นอนไปนรกเป็นว่าสมัยพ่อแม่ของเราถางป่าเราก็มาปลูกป่าเพื่อตอบบุญแทนคุณท่านถ้าท่านจะไปตกนรกเราไถ่ท่านให้ขึ้นสวรรค์เพราะการถางป่าการเผาป่าพระพุทธเจ้าว่าบาปทั้งกลางวันกลางคืนบาปทุกเมื่อเป็นผู้ไปสู่นรกแน่นอนแต่การปลูกป่ารักษาป่าอารามะโรปาวนะโรปาเยชนาเสตุกรกาปะปัญจอุทปานันจะเยทะทันติอุปสยังผู้ใดปลูกป่าผู้ใดรักษาป่าผู้ใดรักษาแหล่งน้ำทำให้ความกันดานลำบากได้ดีได้งามขึ้นเตสังรัตโตจะที่วาจะสถาบุญยังปวัตติบุญเจริญแก่เขาทั้งวันกลางคืนบุญเจริญทุกเมื่อทำมัฏฐาสิระสัมปันนาเยชนาสักขามิโอเขาเหล่านั้นชื่อว่าเป็นอยู่ในศีลตั้งมั่นในธรรมเขาไปสวรรค์แน่นอนเราได้เลือดเนื้อได้วิญญาณได้ทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตนี้จากพ่อจากแม่ท่านยอมตกนรกเพื่อหามาเลี้ยงลูกเพื่อให้ลูกตามมีชีวิตอยู่รอดมาได้แต่การกระทำของท่านนั้น ป็นโทษอย่างหนักหน่วงสำหรับท่านแต่เป็นคุณอันดีงามสำหรับเราบัดนี้เราก็มารับช่วงส่วนที่เป็นคุณส่วนที่เป็นโทษเราก็ช่วยกันแก้ไขไถ่บาปให้พ่อแม่บรรพบุรุษของเราท่านทางป่าเราปลูกป่าท่านเผาป่าเรารักษาป่าท่านทำให้แหล่งน้ำเหือดแห้งเราปลูกป่าดูดฟ้าดึงฝนบนฟ้าซับน้ำใต้ดินรักษาแหล่งน้ำที่พอจะเป็นแหล่งน้ำก็ขุดรักษาเอาไว้กันเอาไว้ให้หล่อเลี้ยงลูกชาติและหมู่มวลสัพพชีพเป็นการไถ่บาปให้แก่บิดามารดาของเราอันนี้พี่น้องทั้งหลายการที่เรามาวันนี้เผื่อไหลใครหยดเต็มไปหมดนี่ท่านดายากกำจัดว่าจะพืชปลูกพืชลงไปในแผ่นดินปลูกต้นไม้ต้นพยุงต้นมะขามต้นกระบากต้นยางต้นตะเคียนทองสารพัดต้นไม้พืชบ้านเนี่ยวันนี้เรากำลังตอบบุญแทนคุณไถ่บาปไถ่เวรแก่บิดามารดาของเราพี่น้องทั้งหลายอาตมาอยากจะชวนท่านด่วนนะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกเห็นมาตกทั้งคืนเลยแต่วันนี้ฝนไม่กล้าตกมีแต่เพียงเมฆครึมให้พวกเราได้อยู่ในร่มเงาอันนี้อาจจะเป็นที่ว่าเราเทวดาลุกขะเทวาภูมิเทวาที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้อาศัยอยู่ตามภาคพื้นแผ่นดินท่านชื่นชมยินดีในการกระทำของเราท่านช่วยเราเราไม่มีหูทิพย์พอจะได้ยินเสียงทิพย์ที่ท่านแผ่ซ่องสาธุการเราไม่มีตาทิพย์ที่พอจะเห็นรูปร่างอันเป็นทิพย์ของเหล่าเทวดาเหล่านั้นเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้ที่อยู่ตามพื้นแผ่นดินนี้เป็นเทวดาชั้นจาตุมมหาราชมีอายุทิพย์วรรณทิพย์สุขทิพย์ภละทิพย์มากกว่าเราแต่ก็มีกิเลสตัณหามีความดีใจเสียใจมีการเกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกัน50ปีของมนุษย์เราเท่ากับ1วันของเทวดาสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้ที่อยู่ตามภูมิสถานที่อยู่ตามพื้นแผ่นดินทีนี้แต่ละปีแต่ละปีแผ่นดินก็ถูกไฟไหม้ต้นไม้ก็ถูกถางถูกเผาเทวดาเหล่านี้ก็เดือดร้อนมนุษย์เผาป่ามนุษย์เผาแผ่นดินลุกขะภูมิเหล่านี้ก็เดือดร้อนร้องห่มร้องไห้ย้ายบ้านย้ายวิมานทั้งที่มีฤทธิ์มีเดชสามารถจะดีดหัวด้วยเดชด้วยเทวานุภาพฆ่ามนุษย์ให้ตายแบบชั่วพริบตาเดียวแต่ท่านเหล่านั้นก็ถูกควบคุมเอาไว้ด้วยกฎหมายของเทพทั้งปวงคือลุกขะธรรมภูมิธรรมทุกๆวันที่ได้ไปประชุมที่เทวสภาเทวดาเหล่านี้จะได้รับการตอกย้ำพร่ำเตือนสั่งสอนจากพระอินทร์ว่าท่านที่เป็นลุกขเทพก็ดีท่านที่เป็นภูมิเทพก็ดีที่อยู่ตามต้นไม้ที่อยู่ตามแผ่นดินก็ดีพวกท่านอยู่ใกล้กับพรหมมนุษย์มนุษย์ไม่มีหูทิพย์ที่จะได้ยินเสียงของท่านมนุษย์ไม่มีตาทิพย์ที่จะได้ยินเสียงของพวกท่านเขาอาจจะถางป่าเขาอาจจะขุดดินทำลายภูเขาเถื่อนถ้ำที่อยู่ที่อาศัยของพวกท่านเมื่อพวกเขาถางป่าท่านว่าอย่างไรเขาก็ไม่ได้ยินท่านจะทำอย่างไรเขาก็ไม่เห็นเขาไม่รู้เมื่อท่านโกรธท่านก็อย่าไปทำลายเขาเพราะเขาไม่เห็นเขาไม่ได้ยินท่านทั้งหลายจงอพยพจงโยกย้ายอย่าไปเบียดเบียนเขาด้วยเทวานุภาพถ้าเราเทวดาใดทำให้มนุษย์ถูกตัดไม้ทำให้มนุษย์ผู้ขุดดินผู้ทำลายภูเขาเรากาเถื่อนถ้ำล้มหายตายไปเทวดาตนนั้นต้องรับกรรมคือไปตกนรกนี้แหละพี่น้องทั้งหลายเทวดาเหล่านั้นก็มีแต่ความชอกช้ำระกำขมขื่นเมื่อมนุษย์เผาป่าเมื่อมนุษย์ทำลายป่าเมื่อมนุษย์ทำลายภูเขาเถื่อนถ้ำเทวดาเหล่านั้นก็ได้แต่ร้องห่มร้องไห้โศกาอาโดนอพยพโชคยายบางครั้งทนไม่ได้ก็ต้องลงมือประหัตประหารหมู่มนุษย์ให้ตายไปเมื่อตายไปแล้วตนเองก็ไปตกนรกชื่อว่าเบียดเบียนทั้งผู้อื่นเบียดเบียนทั้งตนเองก่อนที่เขาจะต้องไปตกนรกก็เพราะเราไปเบียดเบียนเขาก่อนเขาทนไม่ได้ส่วนที่ทนได้ก็ย้ายไปวันนี้พื้นแผ่นดินที่เราพากันมาปลูกป่านี้พื้นแผ่นดินที่เราพากันมาดายหญ้าเพื่อให้ต้นไม้เราเจริญนี้พื้นแผ่นดิน ตรงนี้ชื่อว่าได้รับการอารักขาคุ้มครองแล้วจะไม่มีไฟป่ามาไหม้อีกและต้นไม้ที่เราปลูกในวันนี้อีก50ปีข้างหน้าต้นยูงต้นยางต้นกระบากต้นตะเคียนต้นมะค่าต้นแดงต้นไม้สารพัดเหล่านี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่ใหญ่เป็นวัฒนเตวนปฏิจะเจริญงอกงามมาเป็นต้นไม้ฉันเจ้าป่า50ปีข้างหน้าแม้ว่าเราจะตายไปแต่ว่า50ปีข้างหน้าของเรานั้นก็คือวันหนึ่งวันเดียวของเทวดาเหล่าลุคะเทวาภูมิเทวาในจตุมหาราชพี่น้องทั้งหลาย1วันคือ50ปีของเรากับ1วันของเหล่าเทวดานั้นเรากำลังปลูกบ้านหลังใหม่ให้แก่เหล่าลุคะเทพภูมิเทพเรากำลังสร้างเวียงวังให้แก่ท่านเหล่านั้นท่านเหล่านั้นก็เลยดีอกดีใจชื่นชมยินดีอนุโมทนาสาธุการกับพวกเราแต่ไม่สามารถที่จะแสดงตัวให้พวกเราได้รู้ได้เห็นได้ยินด้วยหูได้รู้ได้เห็นด้วยตาเพราะเราไม่มีหูเป็นทิพย์ตาเป็นทิพย์ท่านเหล่านั้นก็เลยช่วยวันนี้ไม่ให้ฝนตกให้พวกเราได้รับร่มเงาแห่งหมู่มวลเมฆจากหมู่เทพเจ้าเหล่านี้อาตมาคิดเอาเองท่านจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ก็เลยชื่นชมยินดีกับพวกเรานี่แหละที่คนโบราณว่าหมาบเหลือบพ่ายฝ่าพุ่มสวรรค์ผลเทวาพายพอแลลิงเหยียบเพิ่งสวรรค์ผลหากมีตาลิงลำพี่น้องเอ้ยน้องเฮาสัวดีและหายพ่ายฝ่าเพิ่นลำแย่หมู่มวลเทพกำลังจ้องมองดูการกระทำของเราอยู่ใครไม่รู้ก็ตามใครไม่เห็นก็ตามทางการทางบ้านทางเมืองไม่รู้ไม่เห็นก็ตามท่านเหล่านั้นก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ถ้าท่านปลูกเป็นทางการมันจะไม่ได้ผลงานเหมือนเราปลูกกันเป็นพันๆลงเป็นหลายพันคนในวันนี้ถ้าปลูกเป็นทางการมันจะต้องมีป้ายมีเป็นมีปารัมมันจะต้องตัดไม้มาร้อมจะต้องมาเขียนชื่อนายโน่นนายนี่ตีนมือไม่ถูกดินตีนไม่ถูกหญ้าทำพอได้ถ่ายรูปเพราะว่าท่านเหล่านั้นยังไม่มีสำนึกว่าตนเป็นเจ้าของประเทศไทยถ้าเป็นทางการทางส่วนราชการเขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นลูกจ้างของประเทศไทยอีกอายุครบ60ปีเขาก็เลิกจ้างปลดเกษียณไม่มีสำนึกที่ว่าตนเองจะเป็นเจ้าของประเทศเพราะฉะนั้นปลูกร้อยต้นจะเหลือสัก10ต้นนั้นนับว่าเป็นบุญถ้าปลูกเป็นทางการอันนี้เราไม่ปลูกเป็นทางการเราปลูกเป็นเติมน้ำใจลงแผ่นดินเรียกว่าปลูกป่ารักษาดงอนุรักษ์พงไพเติมน้ำใจลงสู่แผ่นดินสืบชะตาเมธรณีทรัพย์สืบตอบขวัญชีวีห้วยน้ำลำธารขึ้นธรรมชาติสู้ธรรมชาติถามทานเอาเรี่ยวแรงหยาดเหงื่อแรงงานบูชาบรรพบุรุษบิดามารดาที่ได้ทำบาปกรรมกับแผ่นดินเอาไว้เข้ามาปลูกต้นไม้ได้สนห่มบังเงาพี่น้องเอ้ยสั่งวนะโพธิญาณห่อถ้ำทะลงไว้บูชาสามหน่วยแก้วมหาคุณสุทธิปิยัสสารเสืบใบพ่ายสอยศาสนาพนอปลูกต้นใหม่ไว้ทาห่วมเฮียงครับสังโฆทรงภูทะลงทำไหวโพธิสัตว์เสือสัพพญูดวงยอดเพี้ยนทำสางพ่ายไต่ห่มเง่าพี่น้องเอ้ยทุกทั่วถวนองค์เอกสัพพญูได้อาศัยแนวพ่ายปลาดงดอนใหม่อุบัติขึ้นโพธิญาณเพี้ยนทำตัดสรูพ่ายไต่ห่มบังเข้ามาสร้างป่าใหม่ไว้ห้องหับโพธิญาณเป็นเฮือนถ้ำทวงโลกกาไหวเป็นสวรรค์ของสัตว์เสือนกหนูปูปีกปลูกป่าใหม่ให้ดึงฝ่าหน่วงฝนพี่น้องเอ้ยนอกจากพฤกษศาสตร์เสือเป็นปนอยู่ของแสนสัตว์แล้วนั้นยังเราเป็นสถานทิพย์มงเทว่าใหม่อาศัยสนไพ่สนพฤกษศาสตร์ทิพย์ประมาทแม่นวิมานไทยเทพพดาแท้ได้เป็นวิมานแห่งเทพดาเป็นทิพพวิมานต้นไม้ป่าดงพงไผ่นอกจากเป็นที่อยู่ของหมู่สัตว์แล้วก็ยังเป็นเวียงวังเป็นทิพวิมานของเราเทพไทยทิพ